przyłażem, z kłymatem ogół zadrżaty. Władam skupiasz stwary, już swe na tebe miryszę. Tyszyna swe nam kwary, nekac mose smijały. Każesz mi da, szuty mnie rieci. Ty niszta nie znaczę. Szuty mo znam, da rieci mi prawe. Tak sada to łazę. Każe mieć koło sam gory, o doksy spawała za mnie. Słyszę nieźle, za tebe woła potrwa. Każe mieć koło sam.